Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Թեմաները համարոտ։ Հարցազրույց բնակշահագործման տնտեսություն ՓԱԿ բաժնի տիրական ընկերության տնօրեն Արմեն Ավաքյանի հետ։ Ապրիլի 22-ին անցկացվելու է համակարգային շաբաթօրյակ։ Արցախյան շարժման տարեգրությունից։ Ծրագրի սկզբում ձեր ունկնդրության ենք ներկայացնում բնակշահագործման տնտեսություն ՓԱԿ բաժնի տիրական ընկերության տնօրեն Արմեն Ավաքյանի հետ հարցազրույցը։ Պարոն Ավաքյան, անցած տարի բնակշահագործման տնտեսությունը կրեդիտորական պարտքեր ուներ։ 2016 թվականի հունվարից բակերի հավաքարարների հաստիքները կրճատվել են, ասել էիք, որ տնտեսված գումարներով գուցե թե հնարավոր լինի փակել պարտքերը եւ գումար մնալու դեպքում նաև ավելի լավ սպասարկել բազմաբնակարան շենքերը։ Կարողացել եք տարին փակել առանց աշխատավարձի պարտքի։ Հավաքարարները տեղափոխելուց հետո ընկերությունը կազմել է ֆինանսական պլան, 16 թիվին առաջի հերթին մի գումար ուղղել են բյուջետի աշխատավարձի պարտքերը մարելու համար եւ այսօրվա դրության պարտքեր չունենք ոչ աշխատավարձի, ոչ էլ բյուջեի։ Երկրորդ ավելացրել ենք 6 հաստիկ, 5 հավաքարարի հաստիկ, որոնք պետք է սանիտարական մաքրում տարեն բազմաբնակարան շենքերի մուտքերում։ Մեզ տրամադրել է կառավարությունը բեռնատար ինքնաթափ մեքենա, հետևաբար բարորդի հաստիկ ենք ավելացրել պահպանման ծախսեր ավտոմեքենային, նաև 16 թիվին բազմաբնակարան շենքերի նկուղների դերատիզացիան վերցրել ենք մեզ վրա եւ մեր ֆինանսների հաշվին կատարվում է դերատիզացիան։ Նաեւ ասեմ, որ ֆինպլանի կազմելու ժամանակ մեր ֆինպլանում դեպիտորական պարտքերը մցրվել է միշտ, ասեմ, որ այդ պահից հետո նվազել է դեպիտորական պարտքերը, ասել եմ Միքայել, լավ աշխատանք իրականացնելու ուցում։ Այդպես էլ չի հաջողվել դեպիտորական պարտքերը մարել։ Դեպիտորական պարտքերը իհարկե համեմատաբար 15-ից 16-ը, 16-ից 17 նվազել է։ Մենք ձգտում ենք այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանել բնակիչների հետ։ Առաջի հերթին դժվարությունը այն է, որ չեն կնքվում պայմանագրեր։ Այդ ուղղությամբ մենք աշխատում ենք եւ տարից տարի նվազում են այդ դեպիտորական պարտքերը։ Չեն կնքվում պայմանագրեր հիմնարկների հետ, թե բնակիչների հետ, դուք բնակիչների հետ նույնպես պիտի պայմանագիր կնքեք։ Բացի այդ, ձեր եկամուտների մի մասը գոյանում է վարձերից, վճարներից, անցած տարի ասել եք, որ պիտի ստեղծեք հավաքագրման բաժին։ Բաժինը ստեղծել ենք, արդյունավետ աշխատանք է կատարում, թվերից է երևում, որ արդյունավետ աշխատանք է իրականացնում։ Իսկ պայմանագրերը մենք կնքում ենք եւ հիմնար ձեռնարկությունների հետ, եւ իրավաբանական անձանց հետ։ Հիմնական պրոբլեման ոչ բնակելի տարածքների հետ կնքել պայմանագիրն, այդ տարածքները գտնվում են բազմաբնակարան շենքերի տակ, խոսքս խանութների կամ շենքերի տակ գտնվող հիմնարկների։ Բնակիչների հետ պրոբլեմ չկա պայմանագիր կնքելու եւ հավաքագրում կատարելու, կա մի շերտ, որը ֆինանսական հնարավորություն չունի, դա կազմում է 2-3% ընդհանուր գումարից։ Համայնքային ծառայությունն էլ այդ գործը անում է, այդ դեպքում միջինը ինչպես է գտնվել։ Համայնքային ծառայությունը իր հերթին է այդ գործով զբաղվում, դուք եք ստեղծել հավաքագրման բաժին։ Աշխատանքը իրականացնում ենք զուգահեռ իրանք համակարգչային ծրագրի աշխատանքն են իրականացնում։ Մենք զուտ աշխատում ենք բնակիչների հետ զանգերով եւ այցելում ենք օբյեկտներ, բնակարաններ կնքելու պայմանագրեր։ Իսկ իրենք իրանց հերթին նախազգուշացումների հարցը եւ սպասարկման ոլորտում համակարգչային ծրագրի հարցերն են լուծում։ Ինչ եք կարծում, եթե այդ համակարգչային ծրագիրը տեղադրվի ձեզ մոտ, բնակշահագործման տնտեսությունում։ Այդ նախազգուշացումն էլ դուք կատարեք։ Ամենադժվար աշխատանքը պայմանագրերի կնքումն է, բնակիչների հետ աշխատանքն է։ Եթե ամբողջ աշխատանքը դուք կատարեք, չէ՞ որ դրա համար դուք միջնորդավճար եք վճարում համայնքային ծառայությանը։ Ձեզ ավելի ձեռնտու չէ։ Երկու հիմնարկն էլ, եւ ԲՇՏ-ն, եւ համայնքային ծառայությունը իրականացնում են նույն աշխատանքը, եթե մենք վերցնենք մեր վրա այդ համակարգչային գործընթացը, պետք է ավելացնենք հաստիկներ, գտնում ենք, ոչ քանի որ մեծ ծրագիր է եւ աշխատանքը մի մարդ հնարավոր չի իրականացնի, ֆինանսական առումով դա բալանս է կազմում։ Տնտեսված գումարների մի մասը ուղղվել է շենքերի, մուտքերի մաքրմանը։ Անցած տարի ասել եք, որ այդ գումարներով ոչ թե այն շենքերի թիվն է ավելացվելու, որոնց մուտքերը պիտի մաքրվեն, այլ այն շենքերը, որոնց մուտքերը մաքրվում են, հավաքարարը մաքրելու է ոչ թե ամիսը 3 անգամ, այլ ավելի հաճախ։ Կոնկրետ ինքս դա չեմ ասում։ 15 թիվին հավաքարարների մեկ հաստիկը 25-ից 30 շենքից ավել էր մաքրում։ Հիմա 5 հաստիկը, որ ավելացրել ենք բրիգադիրի հետ, հիմա իրականացնում են 15-ից 20 շենքի մաքրման։ Դա ռեալ է, որ ամիսը 3 անգամ մաքրվի։ Իսկ մենք խոսել ենք դրա մասին, որ նորմաները բոլորովին չեն համապատասխանում մեր հաստիկացուցակի հաստիկների քանակին։ Աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը գրեթե կրկնակի նվազեցվել է, ավելի իրական է, որ ասենք ամսական 3-ի փոխարեն ոչ թե մաքրելու է 1 կամ 2 անգամ, այլ 3 անգամ մաքրելու է։ Նորից ասեմ, դուք ասել եք, որ տնտեսված գումարների հաշվին բազմաբնակարան բնակելի շենքերը ավելի լավ են սպասարկվելու։ Այդ սպասարկումը արտահայտվում է միայն նրանով, որ շենքերի մուտքերն են մաքրվում, թե ուրիշ այլ ծառայություններ էլ ավելի ակտիվ են մատուցվել։ Իհարկե, մենակ մուտքերի մաքրման աշխատանքները չեն ավելացվել ավելի որակով։ Մենք ավելացրել ենք նաև շինանյութերի ձեռքբերման քանակը, որը վերել է ավելի որակով, քանի որ մենք գնում ենք եւ ազբոթի թեղ նոր եւ թիթեղներ ցինկապատ եւ համապատասխան վերանորոգված տանիկների մետաղա թիթեղները, հետեւաբար ավելի որակով աշխատանք է իրականացնում։ Դա զգացվում է նաև տանիքների մասնակի վերանորոգման գործում։ Մինչև այդ նույնիսկ նաև հին թիթեղն էիք օգտագործում, հին շինապայտն էիք օգտագործում։ Ընկերությունը նախկին տարիներում ձեռք է բերել նաև նախկին օգտագործված շինանյութեր։ Անցած տարի մարտին ենք հանդիպել ձեզ հետ, խոսել ենք բազմաբնակարան շենքերի նկուղների նորոգման մասին, դուք ասել եք դեռևս կան շենքեր, որոնց նկուղները մաքրված չեն, բնակիչներն իրենք էլ անփույթ են, մաքրված նկուղները մաքուր վիճակում չեն պահում, ապրիլյան պատերազմը մեզ սթափեցրեց եւ ավելի մեծ ուշադրություն սկսեցին դարձնել նկուղների նորոգման վրա։ Այսօր կարող ենք ասել, որ մեր բոլոր բազմաբնակարան շենքերի նկուղները մաքրված են եւ անհրաժեշտության դեպքում կարող են ծառայել բնակիչներին։ 16 թվին ամառը սկսվել են աշխատանքները կապված նկուղների մաքրման հետ։ Ակտիվ աշխատանքները։ Այո, մեր ընկերությունը տարվա կտրվածքով մաքրել է եւ նկուղներ, ավելի ակտիվ սկսվել է այդ աշխատանքները, ասեմ, որ հիմնականում բոլոր նկուղները մաքրվել են եւ վերանորոգվել են, ավելի հոսանք է հասկացվել նկուղներում, նստարաններ է տեղադրվել, հիմնականում այն նկուղները չեն մաքրվել եւ վերանորոգվել, որտեղ կան սեփականատերեր։ Բայց այն տարածքները, որոնք զբաղեցնում են սեփականատերերը կամ վարձակալները, կարգին վիճակում են, ըստ պայմանագրի անհրաժեշտության դեպքում նրանք այդ տարածքը պետք է հանձնեն համայնքին, որպեսի համայնքը ըստ նպատակի օգտագործի։ Հիմնականում բավարար վիճակում են այդ նկուղները, եթե ընդեղ կա սեփականատեր, կա պահեստներ, դա հիմնականում գտնում եմ, թե չէ, եւ այդ ուղությամ միջև այսօր էլ աշխատանքները իրականացնում է, աշխատում ենք այդ ուղության եւ փրկարար ծառայության հետ եւ քաղաքաշինության նախարարության հետ այդ ուղության աշխատանքները կատարում։ Հիմնականում բնակիչները Ինչից են բողոքում, ինչին են վերաբերում նրանց բողոքները, դարձյալ շենքերի, տանիքների վիճակից։ Տարբեր թաղամասերում կա տարբեր պրոբլեմներ, բազմաթիվ պրոբլեմներ, տարից տարի ձգտում ենք եւ քաղաքապետարան, եւ կառավարություն, եւ մեր ընկերություն կատարել բարեկարգման աշխատանքներ, վերանորոգման աշխատանքներ։ Իհարկե կան պրոբլեմներ եւ տանիքների հետ կապված հին տանիքները, որ կարիք ունեն հիմնանորոգման, կա բակերում բարեկարգման աշխատանքները, տարբեր բակերում բնակիչների պահանջը հարաբերակներն են, որտեղ չկա, որ երեխաները կարող են նորմալ հանգստանան, խաղան։ Ինչ ծրագրեր ունեք 2017 թվականի համար? Կան շենքեր, որոնց բակերում պիտի հարաբերակներ կառուցվեն այս տարի։ Քաղաքապետարանի բյուջեում նախատեսված է նկուղների վերանորոգման աշխատանքներ եւ մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ։ Այդ ուղղությամբ արդեն սկսված են աշխատանքները եւ ցանկության բնակիչների վերանորոգվելու է մուտքերը։ Դարձյալ նույն հարաբերակցությամբ գումարների մեծ մասը հատկացվում է բնակշահագործման տնտեսությունը, մի մասը մուտքի բնակիչները, թե ամբողջությամբ տնտեսությունն ինքն է իրականացնելու։ Ֆինանսական հարաբերությունը պահպանում է 75% քաղաքապետարան բնակշահագործման տնտեսություն, 25% բնակիչները։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք ծրագիրն է։ Գառնան անցկացվող ծառատնկման, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների միամսյակը սովորաբար ընդգրկում էր ապրիլի 1-ից մայիսի 1-ը ժամանակահատվածը, այս անգամ վաղ է սկսվել, մարտի 22-ից։ Միամսյակի աշխատանքների կազմակերպման քաղաքային հանձնաժողովը գլխավորում է փոխքաղաքապետ Արմեն Հակոբյանը։ Համաձայն միջոցառումների ծրագրի ապրիլի 22-ին միամսյակի վերջին օրը համաքաղաքային շաբաթօրյակ է անցկացվել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախյան շարժման տարեգրությունից։ Սաներեք մարտի 1988 թվական, հայտարարվում է գործադուլ Ինշան բողոքի «Պրավդա» թերթում տպագրված «Հույզեր և բանականություն» հոդվածի, մարզ է մցվում դեսանտային զորքեր, ԽՍՀՄ գերագույն խորհրդի նախագահությունն ընդունում է Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական և հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություններում իրադարձությունների կապակցությամբ Միութենական հանրապետությունների դիմումին առնչվող միջոցառումների մասին որոշում։ 24 մարտի 1988 թվական ադրբեջանական ԽՍՀ գերագույն խորհրդի նախագահությունն ընդունում է որոշում ԽՍՀՄ գերագույն խորհրդի նախագահության 1988 թվականի մարտի 23-ի որոշման կատարման խնդիրների մասին։ Ադրբեջանական ԽՍՀ գերագույն խորհրդի նախագահության որոշմամբ կրունկ կոմիտեն ծրվում է չարտոնված հանրահավաքների ու ցույցերի անցկացումը արգելվում։ 26 մարտի 1988 թվական այս ամսաթվով հայտարարված հանրահավաքը Ստեփանակերտի Լենինի անվան հրապարակում չի կայանում, քանի որ հրապարակը շրջափակված էր զորքերով։ Գործադուլը Ստեփանակերտում շարունակվում է։ 27 մարտի 1988 թվական Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայ բնակչության մեջ խիստ վրդովմունք է հարուցում Պոլոնսկու մարտի 26-ին Բակենսկի ռաբոչի թերթում տպագրված տարերայնորեն կամ կազմակերպված հոդվածը։ 29 մարտի 1988 թվական Մարզի այցելում հրապարակախոս Հենրիխ Բորովիկը, օպերատորների խմբով Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող իրադարձությունները նկարահանելու եւ դիրքորոշում հաղորդաշարով ցուցադրելու համար։ Խորթային Ղարաբաղ թերթում տպագրվում է ԽՄԿ Կենտկոմի եւ ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդի 1988 թվականի մարտի 24-ի 1988-ից 1995 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացումն արագացնելու միջոցառումների մասին որոշումը։ Տեղեկությունները քաղված են Վահան Հարությունյանի իրադարձությունները Լեռնային Ղարաբաղում ռուսերեն գրքից։ Ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2017 թվականի մարտի 28-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Սովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյանը։